بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. مخکیدو مجرمان حال بیان شو داغی دا آخرت عذاب و سختی پا جہنم کی او بیا داغی علت بیان کو علم تکن آیاتی تتلا علیکم ساسولی پا جہنم کی او ڈیر پلوی سخته کې مبتلا اے د ځکه چې تاسو باندې بازما آیاتونه لوستل شو تاسو به دا درو وای الله دا څنګه دی ویل کدی چې وي دا تاسو سبب جنن جهنم کې پراځي اے او کاری سوال کړو چیربا منگو باسی جہنم ناکا منگ بیا چرے وکارو نوکڑن منگ بڑیر ظالمان ناغیلو یزر کالا پس جواب راگ چی کالا خصو پی ها اللہ ورسا سپی ہوئی چکوری شیب جہنم کی دا وی علت بیان کو جتا زما بندیان پوری انختی وے زما بندیان نیکان موحدین اتا سو غی پوری با ٹوکی کولے مسخری با ہم کولے او غیبتونو با ہم کول تردی جستا سنا غ دین پاتش د دین کار زنا پاتش بی دینے کے مصروف شوے مشغول شوے او بیا وتو اجرشه نن زاغیلا اجرونه ورکوم ثوابونه ورکوم دا خپل عملونو بما صبرو کتا سوار سویلو پاوی صبر کړو الله دې زنده پاره او درزا ده پاره هم الفائزون هغه کامیاب دي خبر اخلاص شون الله رب العزت جنو ستپوس کری قال كم لبستم في الأرض عدد سنين او دا حقیقت کی زورنا دا جواب دے ندید آگے مطالبو چی بیا بیا بیوی چی قیامت بکلی متا حاضر الوعد و متا حاضر الوعد ایان مرساها کلوی قیامت بکلی اللہ تنہ تپوز کئی چیز تاسو دمرا تپوسو نا کوئینو تاس دنیا کی دیر عمر تیر کرو اگر اخپل جن باند تنگ شیوئے خالا کم لبستم فی الارض عدد سنین وی اللہ دیتا سمرا وقت تیر کرو تاسو پزمکا کی پشمار دکلونو تازو با دنیا کی ڈیٹا برت لیکا کنا اب یا ہم ار وقت کی حساب کاؤ چی دسو کالو شو او دا سویم کال روان دے دمونگا پل عمرو نبا شمارل با قیدہ پا جوان کیو مو کبیا با ملشو نوم بے وسرا سن اولی کو جوی ازمون غلطی گی نکنا اللہ اجتا دمرا ادھے اخپل جوان حساب کتاب کونو سمرا وخم تیر کڑے پشمار دکلونو قالو لبسنا یومن او بعض یومن اوی دی پا جواب کې چې الله مونږ وخت تیر کړی دی، یا یو ورځ یا ورځم پوره نه وه چې نورو ځایونو کې وي چې لم یلبسو الا عشیتن او ضحاها. یا الله دنیا هغه ژوند اخو، یا یو سحرو یا یو مازیګرو، بس یومن او بعض یوم، یو ورځ وه او یا نیمګړې ورځ وه، پوره ورځ هم نه وه. ګوره هغه دومره 50 شپېته او یو کالو ته دا نسبت وکړو. داغی پخ پلوی فاسأل العادین. یا اللہ زمونگا خو دماغی توازن خراب دے، مونگا خو نپوئی تو تپوسو کا داغی ملائکونا چغیش مار کون کی دی اگی تو پتہی نو، یا ملائکیا دی عادین یاوی تا ارس لیکنو داب عمر تا یادی عمر بیم لیکلی یا اغا ملائکو چو دا پیدایش نمخ کی او دا روح اچولو نمخ کی اللہ اغی طویلی چو دا دی بندہ پا حق کی دا سلور خبری ولی کہ او عمروہو و عملوہو و اجلوہو داولی کہنے یا آگا یادی اگر لکلی دی کنا خوا ازویم مانا دا چه دنیا عادی نی آدی اگر جناس با دفترونو کے دشماری دیر زیاد ماہر ہو ناغین تا پوستو کہ اگر او خیار خلق منگا خو جاہلان او قمقل تا پوستو کہ اگر اگر اگر منگ سمرو اختر کرے دی. اللہ رب العزت جواب کی از جواب مطلب دار ہے چی دی کی شک نشتر ہے چی دنیا غا عمر کا اتیا کالاو کسل کالاو ناگا دا آخرت پا نسبت سرعیس چی ہے نزی ناگا دا آخرت پا نسبت سر رشتیا یا یورت دا یا نمگڑی روز دا خواہ ٹھیک تا دیگی شک نشترے اونا دا سی امنا دا لکتا اس چوئے خوا چاگا دم رو مرنام یا ورد اونی مرود جوڑا کلا یوم ناو باز یوم. اللہ رب العزت ارسل کی دار چا دا خلینا خبر او باسی خوا دیکھم دا اللہ لوی حکمت تے جدید عمر تولی یو رضو یعنی مروز اوئی دا دلالت کئی دا دی پا دی گمراہے باندھے تکا دا گمراہانو عمر چی کنا اگا سلکا لئی کار سمری اگا بے برکت ہی بلیو چس نیک عمل و سرنی منزو دس و سرنی قرآن و سرنی نو پاغی عمر کی خو برکت نہیں کنا، برکتی عمر خود حق پرستوی کسلویخ کالی که پندوست کالی پاغی با کی دمرا کارو کی چی دمرا کار بل بندا پزر کالا کم نشی کولی داغی عمر دیر برکتی دی او دا دیدہ کسل کالی نو آغا دیورا دی تگورا بس دقشی عمل پاکی نو عبادت پکی نو اللہ نیر نو رشتہ یو رضا دادی رشاوی لگی خواہ چیر دمونگا بسا عمرو دیر بے برکت عمرو خویا یو رضا یا نمگلی روز دو خواہ قالا ابوی اللہ اللہ بستم اللہ قلیلا یقنن چتاسو وخنے تیر کڑے دنیا کی مگر لگ لگ وقت و دا آخرت دا عمر پا نسبت سرا یا دا برزخ دا عمر پا نسبت سرا دا دنیا اتیا وصل کالیس چه نده قلیلا دیر لگ ده خو کلا لونکم کنتم تعلمون کاش کتاسو ده ده پا قدر پویده کنه نو ده دیر عمر ده ده دیر لی عمر ده تاو ده خپل جون پا قدر نه پوشوی چه ده یو یو را سمر برکتی ده چه بده که انسان سو کی نو پی آغا ده آخرت ابدی جون چه ده اغی حد نشتا و پنا پی نرازی اگر په دې عمر کې ګټل شي کنه دا په حقیقت کې ډیر عمر دی او چې د عمل سره یې د عبادت سره یې او د الله د حکم او فرمانا فرمانی پکې نه یې لو انکم کنتم تالکاش که تاسو پوه دې د دې خپل عمر په قیمت باندې اسې خو به تاسو مې جرا یو سیکنڈ چې دی کنا اپ کرونونو او پیربونو باندې شي اوسته او یو سیکنڈ نو زغا پلا هو پويږي ولیکن بل پلا پزين پوي چې دا سیکنڈ د سده پر الله را کړی دی عمر الله سده پر را کړی دی زه ګور پسې وای ښا قها تاسو بل ګمان تا زګه به کې سندې کړي ټول عمر مو چټي چټي ته را کړې ده بسې خلک ټول عمر چټي اني ښه ابا حسبتم ايتا سودا ګمان کړو انما خلقناكم عبسا چې ما پیدا کړی اې ابس بیکاران استاسو نه څه مطلب نشته دي او ساسو نا دا اللہ رب العزت سمو طالبا نشتا دے عبسا لا تؤمر ولا تنها چتا استبنا امر کولشی چدا کوئے دا عبادت تے دا منز دا روجدا دا حج دے او دا دین اما نکلی وے چدا مکوئے دا مکوئے بس ساسو ایچ منتبا دا نوئی پدې باندې زمونږه ډیپریشن پیدا کیږي چلاره بولې عزت مونږ ته وی چې دا کوي دا کوي دا کوي او هغه زمونږه ضمیر نه غواړي هغه په زمونږ باندې بوج راځي اجي زمونږ زړه سو غواړي زمونږ نفس سو غواړي نو ګور دا وینه مونږ کوي چې دا مکوي دا مکوي نن نه مونږه دا پا بندی مونگ تا گرانا دا تا اس دا مطلب اپا حسبتم انما خلقناکم عبسا تا سو دا گمان کاؤ چی بیشک مونگ پیدا کریے بی پیدی چس تا سو نباس مطالب نشی که دے پا دنیا کی تا سو باندی باز چا حق نی دا غا مولا و مالک حق باندر باندی نی خپل مور او پلار حق به هم در باندې نه وي دا به څنګه ژوند دا خو جانور دي جانورو باندې نشته حق ښه بس هغې د خاص کار دپاره پیدا شوي دي او چې وخت یې پوره شي نو لاړ ختم شو بس الله وي انسان ته خو داسې نه وي که نه دا ګمان مه کوه وانکم الینا لا ترجعون او ستاسو دا ګمانو چې یقینا تاسو به مونږ ته بیا واپس نه کړی شئ قیامت هم نه مانه بس وایي داسې خبرې دي ښه چې بیا به ژوندي کېږي او بیا به حساب کتاب کېږي او بیا به داسې کېږي او نه نه وایي بس انسان خو یو غباره ده چې ډزې وکړه ختم شو ډېرو دهریانو خلکو روشن خیال و خلق دا نظریه دا خواه چنکم الینا لا ترجعون چلا ایتاسو منگتا واپس نکلی شئیم دا دنیا بس عباس شو کنا خواه چیزا چا دا خیال لی دا غیب نزبان دی دا دنیا یو عباس چه دی دا زمکی و آسمانونا و غرونا و دریابونا و نورا و تفاقمه چه بکم انتظام بانده روان دی داوی اصی روان دی خواه تا دیسا مطلب نشتا وی ولی نشتا تا دیو اللہ تا پوس که قیمت که چه انسان دا خما تولستا دا پارا پیدا کلیو ما زمکا سکولا ما آسمان سکاو او ما غرونا و دریابونا و هواو دا سیدو نسکولو اللہ ویدخو وما او دا نو نظمکو ناسوانو نو نارشو نو کرسیو او اللہ وو نغس آجتو دیکھو ارس دی انسان لپی داکڑو گوارے خان چر دے و توید آماستا دا پیدی دا پارا پیدا کری خان ندوم را انتظامات اوشو استا دا پارا او تداس معزز دے کنا چستانا و تپوس نشی کے دے اس وقت وی جسل پیدا شوی ابس خو نه ښه ابس کله او کار دی چې لا ته بشي ابس نو اس وقت هغه کار خې چې دنیا کې سل پیدا شوی ستنه الله ډیر سنو غوښتو یا عقیده زنه غوښتو تبان دی ز خپل طرف نه یو حق کې خود چه ما تا خدای ووایا، ما تا حاجت روا ووایا، ما تا کارساز ووایا، ما تا خپل خالق و مالق و رازق ووایا، چه با بل سوگ نشتا. فتعال اللہ الملک الحق دا دو مطلب دیو دا چرکل انسان عباس نده نده سل پیدا شوی دنیا کی د دې لپاره پیدا شوې چې دا اقرار وکي او دا اعلان وکي چې ډیر چت الله غزا ته چې بادشاہ دې فرشتيان هغه حقيقي بادشاہ دی ښا نه نور خو مجازي دي او دویم دا دی وتعال الله الملك الحق د دې چې کوم خیال نو الله وي دا غورز ما په حق کړو سوچ نه وکړي سچ معمولی وون تکار کوم الله وی نو غد ډیرو حکمتونو ښه الله په لګ لګ کار کې چې زمونږ په نظر کې لګ معلومیږي کنه هغه کې څومره حکمتونه ني نو الله وی چې بیا دا تاسو باندې زمکه په پیدا کولو تاسو هم پیدا کوله نزاو بے حکمت ای فتعال اللہ الملک الحق دیرو چت اللہ دسنا دا عبسو کارونونا دا داسی کارونونا چی پیدا پکی نئی حکمت پکی نئی اگا چی بادشاہ دے حقیقی نئی خلقو دا کلمہ وائے چی دا خیرت دا سختو نا بچے خواہ و لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کار ساز مگر صرف الله دی رب العرش الكريم هغه ذات چې د هر څه مالک دی ولي ځکه دا وړ آسمان نظم کې په کرسی کې پراته دي او کرسی بیا په عرش کې پراته ده او عرش دومره لوی دی دومره چوی کا کرسی پکې پسې ګرځینو او به نمو مې لکه دلته چې دنیا کې وسړی نه سشې رکش ګرځي ورپسې نو چې عرش مالک شنو ټولر سبا ګراله کنه ها مالک د عرش دې ډېر عزتمن اوسرت کې با حل چې دې هو تخپل حق خو چې ما زماستا سبحان دا حق دې چه زمان پا حق کی اقرارو که دا وحدانیت چه لا اله الا هو دا اقرارو که او بل طرف تا پال دا تخیمه پرهیز دا تخیمه چه دا غیر نظانو ساته سمرا سان دین ده ومن یدعو مع اللہ الان آخر اغسو کو چه آواز کی سرد اللہ نا بل مددگار تا شرک دیتا ہوئی یو بندوں الله ته فریاد کوي لګیاي یا الله یا رب یا مالک لګیاي نو جوړ بیا ور پسې وي چې ونی ارغوسا یا لوی ځوان دی یو لسمه یا غوس تاوا زکه شرک دی سم زکه مع الله دانه چګنه الله تاواز نه کوي ولي نه کوي الله ته هم فریاد کوي نو هغه ته هم فریاد کوي دا اصل شرک دی خان او توحید دغه چې صرف الله ته خان بل نور خلق وو سر نه مرګره کوي خان نو هغه څوک چې دعوت ورکوي فریادونه کوي سوالونه کوي سره د الله نه بل مددگار ته په الله باندې اعتماد نشته الله پل پورا مالک نگنی جنی گلی خمالو مدا شو کنچه کمزوری دا پکی دخده او نپی جندخا بلچا تس آجت دی او کتا پوست ناو کی چدا کارولی که دلیلو خیا لا برحان لہو بیم نشتر حس دلیل او حجت دا دسرا پدیخ پل عمل باندی پدیش پل شرک باندیم دومره دې ظلم کوي ښا چا سره دلیل دی دې مشرکان نه سوار له سوا کالو شو چې دا مطالبه ده چې دلیل اوخه هاتو برهانکم دلیل اوخه هل من عندکم من علم فتخرجوا لنا کس دا سره یې مونږ ته اوخه کنه ظالم تر اوسه پورې سندې خولي ښا نه قران کې شته نه حدیث کې شته او خانا خپل عزت نه پریزي نلوي چې نه پریزي کنه نو سزا یې واورا فإنما حسابه عند ربي نبي شکا حساب زده وي بندا هغه د زده خپل رب سره دی سمانا حسابه عند ربه حساب گزار چا د خپل رب سره دی نا دی که مطلب دا دی چه بنده که تدا تپوس که چه دده سزا بسوم ری که نا دده سزا بسی سقر بی که جحیم بی که سعیر بی کم یو بی چانم که خودیر دیو ندی اللہوی چه داغی پا حساب تاسو نپوئی گی داغی پا حساب زپوئی گم خوطو دمردوی عذاب دیده مشرک دپارا اوغا بالکل د دینا ځان نه ساتي ترقی کوي نور نور او الله تواضع نکي او غیر الله تواضع نکي فإنما حسابه عند ربه بشکا حساب د دو د سزا او د عذاب عند ربه د دو د رب سره دی هغه په پويږي بل څوک په نه پويږي هستاوز لپاره مختصر جواب داده انه لا يفلح الكافرون شان داده چې نه بچ کیږي د جهنم نه بچ کیږي د عذابونو نه کافران خلق کامیابی ستوي کامیابی دي توي چې د عذاب نه بچ شي د جهنم نه بچ شي د سقر او د حمیم نه بچ شي او نشته نشته لا يفلح الكافرون شورو کڑیو پزی چه قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دی اغی بچ دی نار عذاب دی اوی چه لا افلح الكافرون کافران نبچ کی نو آخر کی بیا موحد تا دعا خی تا انور دعا گانو سر لگی چه قر ربی و قر ربی وای چه رب زمان ما بچ کې د شیاطینو نه نو د آخري دعا د موحدینو وقر رب غفر وایا په دعا کې چې زما رب بخنو کې او کله موږ نه په دې کار کې سغلتی او سختای شویم ډیر ګران کار ده کنه دعوت جلول پیغام رسول او قران او توحید سنت بیانول دا ډیر ګران کار دیکھ خامخا دے انسان نکوتا ہی کی گی نرب غفر اے رباق بخنو کې کمزور یو محتاج یو په یو حال نه یو ورحم او رحم کې کومنګا عمل کړی استاد رضا د پاره الله دا غي او دن را کې بدري را کې عملم کو او سوالم کو وانت خير الرحمين او یا الله تو بهتر رحم کوونکې زهر جانا دنیا کې سپنوم باندې رحیمین شتا تک مور او پلار پا اولاد رحم کوي کنا مشران پا کشران و ما شمانو رحم کوي خود دغا رحیمین چی دی کنا ستا پا مقابلہ کی حس ندی تظہر چان ازیاد رحم کون قال کم لبستم فی الارض عدد سنین بیا بوی اللہ دیتا آجی وائے کنا سمر وخم تیر که پدمک کی پشمار زکلنو چی داسو دیر تنگوی و اربا و باوی چې کله به قیامت کله به قیامت تاسو موږ وخت تیر کړو چې څنګه په ژوند باندې قالو ویل بسنا یوما نو باز یوم موږ خو وخت تیر کړو یو ورځو آیا ورځم پرانو لګو ورځو یا یو سحر یا مازیګر فاسأل العادین ابي ابو وی چې الله موږ شمار نشو کولې تو تپوسو که از آغا چانه چشمار کون کی دی که اغا ملائک دی یا دا دنیا نور مفکرین دیو شمار کون کی دی اغینا تپوسو قال ابوی اللہ زما تپوس تساجت الا بستم الا قلیلا تاس وقت نو تیر کرے دنیا کی مگر لگ حقیقت کی لگو کنا ودمر لګوم نو لګا تاسو چې وي لو انکم کنتم تعلمون کاش که تاسو پوی دې د دې په قدر او په عزت باندې بیا ترې فاتر کې وراشي زیبا وای چې الله موږ واپس کړه دنیا ته موږ واپس کړه چې نه کامل کو اللہ بو توئی چی اولم نعمرکم ولی ما تاسو لو دنیا کی عمر نو در کردی مسلمان پنزوس کالا شپیت کالا او یا کالا کنا دامی دل نو در کردی سمرا ما یتذکر فیه من تذکر چگم پکی عقل مندو او خیارو ناغی پدغی لگ وقت کزان کامیاب کزان زیت و رسو اگر لگو مر که خواه اگر ایتان لآخرت اگاتو زن لے تیاری اکلو زن لے التکی سجور اکلو نو تاس سکولو تاس او مر پسکی تیر که دو اتوی کنا خواه لو انکم کنتم تعلمون پینزلو سکالو پوری خطا سبانی لقضی حکم نو چیزے ازادگرد باچاگانی ہے خواه نو بیا د پیندلو سن پسوم تاسو یی چې مونږ واړو یو امون ما شومان یو امون یو زلتلو او ټانګي تمشران راو خات سپینګيري او ګډاګان نو یو بل ته خبرې کول نو الکا ذره فیا مونگ سر یو نستو اوی گورو دیل آغاز معاشمان دی خوا تو گورو ایدیم لیو پومر مارنو چو خوا داویاو اتیاو پور رسیدلیو ایو بل تب اعلک و اعلک تو با خدی سوک نماری خوا لو انکم کنتم تعلمون خلیکن دیر کم خلق دخپل جون پا قدر پوئی گی نپوئی اپا حسیبتم والاستاسات دا گمانو انما خلقناکم عبسا چمونگا پیدا کریے عبسا چتا اس تباس حکم نکیگی دا امر او دا نهی انکم الینا لا ترجعون او تاسو مونگتا واپس نکلیشے فتعال اللہ الملک الحق پا پس دیرو چت تے اللہ دسنا دینا چی عبس کارو نکیم تاز با اللہ دا خیال کوئے دیرو چت تے اللہ دی اگا چی بادشاہ دے حقیقی لا الہ الا ہوا نشتے بالحاجت روا مگر یو اللہ دے رب العرش الكريم مالک دے دارش و عزت من ومن يدعو مع الله إلهًا آخر اگر سو کو چرا بلی پخپل حاجاتو کی دا اللہ سرا بل مددگار پلا باندے صبر نکی گی او نورو تاوازو نکی دیتا شرک فی الدعاوی دا پا دنیا کے دیر زیاد تے لا برهان له به چنشت ده حس دلیل دلرا پده خپل شرک بانده فإنما حسابو عند ربی نبیشکا ده دی حسابو ده دی عذابو ده خپل رب سرده ده دی پا مقدار اللہ پوئی ولی دادا سی او شرک ده فی الدعا خوا چی دی که دلنا ذری شرکونا نور دی ولی او سلے چی آواز کئی دا دے دینا بغداد تا یا بنیر تا نو دتا عقیدائی چی اوری کنا آو زما آواز اوری زما دا حال نا خبر دے گو رو تا دیتا شرک فی العلم ہوئی خوا دتا باغبان دی عقیدہ پیدا شوا چی اغام دا اللہ پا شانتی پار سپوئی گی فغیب حالا دویم زکو تاواز کئی چیز دا عقیدہ دا چیز زما مرض لرکولشی زما عجد پرکولشی زما مصیبت لرکولشی اسی سو کوازو نا کئی نو دا شرک پی تصرف شو چاہو کنا لرکولشی کنا اولاد ورکولشی کنا نو گوره یو شرک پا آواز که شده مستقل بل شرک فی العلم شو چی غیب دانه گنی او بل فی تصرف شو چی متصرفی گنی دی عذاب زکر گران شخا چوین در رب بی انو شان داده لا یفلح الكافرون نکامیابی گی دغسی کافران دیوی تا تو مسلمانان تا کافران وائے کم مسلمانان تا ویلکہ دا سوک چے زیارتون تزیو یا آوازون کئی چے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وی مونگ نو آئیو قرآن بتا سر پروتی یا پکور کیا جماعت کی تیر آواخلا و سورت مومنون آخری آیات روالا دا سوک کوئی چے نو لا یفلح الكافرون دا خوات اللہ کافران ہوئی چے دا کافران نکامیابی گی دا جدیس پتا ما دی خواہ وَإِذَا اللَّهُ تُعِذُ مُنْ سَكَارْ دِهِ وَقُرْ رَبِّ غَفِرْ وَآيَا فَدُعَاكِ چِهِزَ مَعْرَبَ بَخَنَوْ كِي گُنَانْگَارِيُو وَخَتَاكَ اُنْكِيُو دِرْ کَمْزُورِيُو وَرَحَمْ اَوْرَحَمُ كِي پَمُنْ بَانْدِي مُنْ لَا دَخْفُلُ عَمَلُنُو عَجَرَ وَبَدْلَرَا كِي وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ او تَدِيرْ زِيَادْ رَحَمْ كُونْكِي دَهَرْ چَانَا